دی محراب کی دو فیدی دی ناشنا سڑے رانن ہو تو جماعت رانن ہو تو محراب پکے نشتا سڑے فکر کئی چلا قبلہ دسے دا کہ دسے دا کہ دسے کہ دسے کم تر تا چدل دکل محراب اولی دا نو دی سڑے ذہن سم دس دیتا دی چا آو دا قبلہ دا دا محراب فقط دا معلوم اولو دا قبلے دا ناشنا سڑی دا پارا دے دویم محراب دا سب دا برابر اولو دا پارا دے سنت طریقہ دا چی امام با فی وسط القوم ادری گی دا سب پا مینز کی چی مینز اکم زی دق زی کی با ادری گی و چی محراب نہیں کی دیش دا امام کل آخوا ادری گی کل دیخوا ادری گی اگر سب مینز نجوڑی گی محراب فقط دا دید پارا دے آن دس محراب جوڑا ول چی امام اندرون پا محراب کی ولاری تمامی فقی لکی دا منز مکرو دے دا منز ٹک ندے امام با پدیش جاکی نو ادری گی چی دا نور خلق جدا زی حتی که پدیش جاکی با ادری گی چی پاغذ جاکی سا نور خلق ادری دیش محراب کی دس طریقی کا ول لکا وسانی زمانہ کی روڑا پدے محراب کے دن شیشے لگولی شیشے چ لگولی دے خلق پٹوان ٹول مخی تخکاری گویا دا چ دا تصویروں تے سجدہ کی تشبیہ رازی دے عبادت دے غیر اللہ سدان روا دے وشلے بعض خلق کے ڈریور کے نال شیشہ نہیں لگولی ڈریور شیشہ لگولی دا ملازم دے ڈریور دے چوں دے سب تو گوری جے سب تو گوری ان سے مطلب دا دے دے امام نے تڑ لے دن روس دے سب کی آواز شکو لے چھ خلق دشتے خجی ہاں دم رضا چلا امامان پا کیا لو آگانے صحیح کئی کیا لو آچارا وڑا کرانا وڑا امام چا دم مانزو لڑو الوائی لی دلے وڑا نو سا طالبان و طالبان خواستن دے مانزو کڑی تکڑی پی گردشن دے گامیش دے پارا پا سب پی اول کرا وڑا طالبان دے طالب سڑے وی دیتا دے بس پیاول نہ نصیب کی گی یو تکبیر اولا بم نہ نصیب کی گی دعا اور رکعت اولنے دا نصیب کیل دام ڈیر مشکل دی طالب وے دیتا کہ امام رکو ترا خط کی واگے آگ دے نصر کا تکے ٹٹ رہا ہوں او شو لکھا ورا مانے نو طالب بچیر تو غالوائی لگا سلین آغست دا مکی زان لگا کہ ناسلے چیر امام خوش منزور مانی نی غالوائی خوڑ لگا خوڑ دا امام چی سلام سن کڑے راغلے و تبی طالب دے غالوات شولا اگر والا سے والا خود چند را وڑی اگر والا زمانے پٹے والا مانے جی دلی ما دا خوششہ لگی دلی وار پا شیشہ کے کچیر تا الواغان سیکن اگر جدا مسئلہ را کہ دا شیشے پا دے میرابونو کے لگاول دا تشبید دا عبادت دا تصویر سرا زکر دا خپل شکلم کے مخکینی دا مقتدین و شکلونم مخکینی دا خود آگے سے تشبیرہ جا عبادت کی فرق رہ جی حتیٰ کہ جماعت بد سے مزخرف کے نا جیسے گلونا کو جماعت کے نا جوڑے سڑے پہ مانزو ولاڑے توجہ آگے ترہ جی منہ سے کہنا پسادہ سے مانے کوا بد سے گلدار چیز مانے منظم کہو کہ سڑی توجہ خراب ہوئی دے وہ جنا سادہ درئی تو جماعت د پارا تو جماعت دیوالوں نے سادہ نور کلکوالے چی آر سنگا یوئے کئی لیکن داغے مانے گلونا یوش و نقشی جوڑا والا پکار لاج داو نکی دا سڑی توجہ خراب ہوئی دا دیو جنا فقی لکلی دی یو متولی دا جماعتی او حاغی پا جماعت باندے دا عام خلق و مالے پا نقشونا پا گلونا و لگاو دا متولی دا دے پیسو زموار دے انکہ ذاتی پیسے پہ لگئی نو ثوابی نکی گی باقی نفسی ہوئے لگا والے پیسے پوچھو لکھا برمانے فتقبلہا ربوہا بقبول حسن قبول اکراغل را رب داغے فقبلہولو خیستہو باندے اولوے اکرا پلوے قبولو خیستہو باندے ہوئے سپارن لاغا زکریہ علیہ السلام تا کلچ داخل شو آگے مانے زکریہ علیہ السلام المحراب دا عبادت زیتا بہم داغے سے رزقان ناشنا خوراک حضرت زکریا علیہ السلام وئی اے مریم انا لکی ہزا انا دو معنی منکڑو کیف او این دلتا دا این معنی دا اینا لکی حازا دا کم طرفنا دا رزق ستال پار راجی کم طرفنا ستال پار دے حازا دا رزق دا مریم کرامت دے و کرامت دا ولی پا اختیار کی نہیں کرامت دا ولی او حق دے لیکن دا ولی پا اختیار کی نشتا وای مریم ویل مریم هو من عند اللہ دا رزق دا اللہ طرف نہ دے دار اللہ اللہ رزق را کر دے ازما خپل اختیار نشتا او بے شک اللہ رزق ورکی چالا چو گاڑی بھی حسابا زکریہ علیہ السلام ذہن کی یو خبر را لے کہ اللہ بھی موسم میوے ورکی نو کہ دے چ اللہ ما تا بھی موسم اولادم را کی اگر کز بڑا شوے ما نو کہ دے چ مالا اولاد را کی ہونا لے کا ہونا لے کا پر مکان کے نا او که بالفرض و تقدیر دے زی کے ہونا لے کا مکان مانشی نو دا تا سندہ چی جی دعا چکے نو مقبرہ کی کوا دعا چکے نو پزیرت کی کوا وشل خبر مانی دا مریم دا عبادت زی دا قبر نو دا چیر دا ولی قبر نو دا چیر دا مزار نو دا چیر دا زیرت نو بلکہ دا ولی آپ بیت المقدس کے وا اپ بیت المقدس کی عبادت یو پو پنزو زر مانے دے کبا دا مکان کی دعا کیوں نو بایدن دا پدی مانے قیاس دا مقبرون روا دے خود دویم دا اتقان کی امام سیوتی داوی چا ہونا لکا پو مان دا زمانے سر دے سورت یونس آیات نمبر دیر شراوالا ہوئی دیرستم آیات دا یونس خجی التوائی چه هنالکا پا مانه دو زمانه سرا هنالکا تبلو کل نفس ما اسلفت پا دغا وقت که او بچه که هر نفس آغا چشده که مخی کده و وردو الالله مولاهم الحق و دول عنهم ما کانو یفترون و شل خبر مانی دیو جنا هنالکا پا مانه دو زمانه او که دا مکان مانای دا بیت المقدس دی هنالکا پا دا وقت که دعاو که زکر علیہ السلام دعای که ول رب بہو دخپد ربنا دسی و نویلا چی اللہ بچه دا نگوارم واسطه دا موسیٰ علیہ السلام واسطه دا ابراہیم علیہ السلام واسطه دا شیس علیہ السلام و دادم علیہ السلام بچه دا اولیاو که نمو نگوختم او دسی ونویل چه روس پیر واوا پیدا کی گی اگه دا بچو زیموار ده دا خلو زیموار ده یا اللہ اگه پیر بابا چه خلکو دا بچی ورکی راگی پواسی تمال بچی را که دسی ونویل هونا لکا دعا زکری ربهو وشو لخوا برمانی اگه دعای کم وا ورپسی آیات تی ربی حبلی من لدن که زوریتن طیبتن زوریتن بچه دا ذریتن اطلاق واحد او جمع دوانو مانی کی گی دلتے مانا دا واحد دا اوستان سوال زکاکم انکا سمیع الدعا اللہ تقبل ان کے دا دعائی تا دعا قبل از ما دعا قبول کی سورت مریم کی زکریہ علیہ السلام دعا دا آیات نمبر دریم ازنا دا ربہو زنادار بہو ندان خفیہ کلچ آوازو کہ خفد رب تا پاوازو رو رو باندے رو رو دعائی وکران سنت دعا دا دی چھ دعا پا قلار کوا رو رو کوا دا چغ وحل دا دعا دا طریقہ دا طریقین بدل غلط دا ویلے زماربا انی وحن العظم منی اللہ سے شوی دی اڑو کی زمانا او پڑکوئی سرزما پا بڑاوا دا بڑاوالی دا وجنا او نیم استا پا دعا باندی ایز مارا بنا امیدا او زیرگم دا ورسو نزمان روستا وکانت امراتی آقر او زنان زمان دا شند بی اولادا پا حبلی من لدن که ولیا راکی ما تا دخپل تردنا ولین یو دوستا یو بچه وارس چی میراسو ازمانا او میراسو اسی دا آل یعقوبنا او ایگر دا زمارا با لزین پی سند ایز کری علیہ السلام یقینا منگا زیر در کو تارا بے غلام پی والک سرا نم داغ دے یحیی ندے گرزول منگ دے لرا مکر سمین ہم نام ویل زکریہ علیہ السلام ایز مارا با سرنگی بشید مار پارا لک او دز مار زنانا شانڈا بی اولادا او زر سیدلیم بڑا والی کی انتہا تا او عمر دادو یو کم سلکالا یا شپک سلکالا عمر او او دا زنانا عمر چلے اتنوی کالا عمر او نو دیو جنا زکریہ علیہ السلام دعا دا اللہ نہ کئی ہونا لکا پا دا وقت کی دعا اکر زکریہ علیہ السلام دا خبر ربنا بچے تو پاک نب سے بچے مواڑ تو خدا بچے را کے بچے خدا خریم دے کچھ رے نہ تو کچھ سوال مکوا اللہ بچے چرا کے نیک بچے را کے ان کا سمیع الدعا بے شک تئی قبل ان کے دعا دعا گان اللہ تقبل زکریہ علیہ السلام چ دعا وکړه فنادته الملائکۃ آواز تو کو ملائکو ملائکه جمع راوړل تشریفن کدی یو حضرت جبرئیل ته آواز کړل او قائم دا ولاړ یصلی منځ کو یا یصلی دعا کوله فی المحراب په عبادت خانه کې زیر لسور کا چې بشک الله زیر در کی تعالی را په یوالک معنی بی احیا جنو می احیا دین او یحیا ته یحیا زکوی لأن الله أحياه بالإيمان والنبوة الله جو اندے کرو پا ایمان و پا نبوت مانی یا ان الله أحيا به الناس الله پا مخلوق جو اندے کئی یا أحيا به رحم امیه دمور رحم مڑو الله پا را جو اندے کرو وہ قائم دا ولاد منزکو پا عبادت خانا کی بشک اللہ زیر در کی تادر پا یحیاء علیہ السلام مصدقاً فتسحال کی جی تصدیق کہ ان کے بھائی بھی کلمت من اللہ دا کلمے جی کلمہ دا طرف دا اللہ نا مراد دا کلمے نا عیسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ زکا ہوئی چپا کلمے دا کل مانی پیدا شوئے دے رسطہ روان دے دا یحیٰ علیہ السلام با دا عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کی و سیدن دا بھائی سردارا سید چاہتا ہوئی الجامع لخصال الخير چخکارون جمع کئی دیتا سید وئی و حسورن و پاک باز وئی پاک دامن حسور دیتا نوئی کہ دیکھ با طاقت دا کوروالی دا جمع نئی دیتا حسور نوئی حسور دیتا وئی کہ طاقت پا کشترے دیتا زنان ازام بچ کئی دیتا حسور وئی و حسورن پاک دامن وئی او پیغامبر وئی دنے کانونا اوے رئی زکریہ علیہ السلام ایز مارا با سرنگی بش اسمار پارا لکھ وقد بلغ نیر کے بار او یقنان رسیدل ما تا بڑا والے دیر بڑای ما وامراتی آقر او زنانز ما تا بی اولاد شنڈا اولاد نشتا دے شنڈا دا اللہ تیل کذالک اللہ دغشان اللہ یفعل ما یشا کئی اللہ سچ اللہ غواری در اللہ قدرت دے اللہ کئی سچ اللہ غواری یفعل اللہ تے پیدا کرے اللہ تعالیٰ اولادم شدر کولے تب دغا شانا بوڑھائے اللہ بے لدر کی دا زیر چکل واو رے دو نو دیر مینے پیدا شولے چا اللہ بو مال بچے را کی ویل زکر علیہ السلام اے زمارا با وگر زما پار ایوانخا لالا وگر زے چا زا اغا نخا وینم ما تو پتہ لگی چا زما اولاد کی گی قالا اللہ تولا آیاتو کا نخستا اللہ تکلم الناس تکلمو دا صیغہ دا مجھولی ندا دا معلومی صیغہ دا کلم یکلمو باب تفعیل اللہ تکلم الناس معنی بدا کوئی تب خبری نکے دا خلق اسرا خبری بنکے دا خلق اسرا خبری چنکے دی دو نکتی دی یو نکتہ دارا تاب رو جنی اولیوی دا خبرو نا خبری بزکنکے دویم دا وقت بتا چاڑاشی خبری بزکنکے اللہ تکلم الناس خبر بن کے دخل گسرا درے ارزے اور سورت مریم لسم آیات کی راضی دریش پہ دعان یو زے کا دریش پہ او درے ارزے وہ خبر نہ کہ اللہ رمزا مگر اشارہ بکے رمز اشارہ و خلو تکے پہ اشارہ میں بداوت اور کے یاد اوستا رب لرڈے رو پاکی بیانو بلاشی مازیگر ولیب کارو سہر سارو مازیگر دا کنایہ دا تمام اوقاتنا و تمام اوقاتو کی اللہ یا دوا زکریہ علیہ السلام تا اللہ اولاد ورک وز حضرت مریم اولاد اللہ پیدا کی. یاد کا وہ شویل ملائکو مریم تا اے مریم دنیا کے بہترین زنانہ پینز زنانہ تیری شوی دی مریم آسیا تداد پیراؤن خزاوا و عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و خدیجہ الکبریٰ و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کی راضی پسڑوں کی مکمل خلق ڈیر تیر شوی دی زنانوں کے کامل زنانہ مریم دا آسیہ دا و ہر چی غروال دا عائشہ دے پنور زنانوں مانے کفل دی سریر علا سائر توام لکہ ماتا شوی ڈوڑے چی پنور روڑو باندے غروال لری. او حدیث کی راضی ورد زنانو دا مخلوق نا سلور دی مریم آسیہ خدیجہ فاطمہ وشل خبر مانی نو دا دیو جنا دا حضرت مریم حالت بیانائی. یاد کاو شویل اللہ ملائکو تا اے مریم بشک اللہ تغور کڑے او تے پاک کڑے و توہر کی تے پاک ساتھ تلی دا چادن اللہ سندے لگے دلے نپ نکاح باندھے چالا سر لگے دلے نپ زنا باندھے تے دعامو دعامو گندنو او دعامو پلتونو بچکڑے حد تاکے چھ پتا من حیض نرازی پتا من نفاس نرازی دا نفاسی نرازی دا دین اللہ پاگا کڑے او تے غورا کڑے پا زنانو دا مخلوق دا خپل زمانے مانے دا خپل زمانے پا زنانو خی غورا کڑے او دی کی اختلاف دے مریم وردا او کا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردا چبری کی توقف دے بدوان غوردی. یا مریم اے مریم تابیداری کوا استاد رب پارو سجدہ کوا اور رکو کوا صدر رکو کوا ان کو نا. امام ابو حنیفہ اگئی وائی کہ وہ رازی دا پار دا مطلق جمع او کہ دا مطلق جمع دا پار نوے دلتے سجدہ مقدم کرلے پر رکو باندے حالانکہ رکو مخیران نا پا دے دوار دا دوار کارونا ہوکا او مار راکعی نیو مار راکعاتے ونوے ولے دیکھ دیتے ہی شارہ را چی پا جمع مانی منز زانت زنانو دا مکرو دے ہاں علاو دا کراہت نا بچ کی گی چی پا دے جمع کی سڑی ولاڑی رکو کوا سرد رکو کوا ان کو نا صداقت دنے بھی ذالک من انباء الغیب داو خبرون دا غیبو نو ہی ہی دا وحی ما دا قرآن کی عطاوے کرت را غلی را وحی پا مانا دا رسالت سرا لکا دیا یاد کی یو او وحی رازی طریقہ پیتریا لکا سورت نحل آتش پیتا کی و اوہینا الان نحل و اوہینا الان نحل منگو لفترت کیا چلی دی وحی رازی پا مانا دا اشارے سا سورت مریم کے تو وحی کے وحی مان اشارہ و خلق تک وحی راجی پہ مان دا امر سرا سورت حام من سجدہ کی دولسم آیات کے وحی پہ مان دا امر سرا اور وحی راجی پہ مان دا الہام عباد الصالحین تا تک سورت مائدہ آیات یوصل یولس کی و اوہین الحوارین الہام وحی راجی پہ مان دا وسوسے سرا سورت انعام یوصل دیر لس کی یوں ہی بازم الى باز زخرف القول غرورا وحی راضی پماند تعلیم و سنات سرا دکار طریقہ سڑی تا خودل دیتا وحی وحی سورت ہود شبک دیر شکی دل تا وحی پماند رسالت سرا داشت داو دا خبرون دا غیبونا چمانگیا وحی کو تا تا وما کنت لدیہم اے نبی نوی دے سرا ازی القون اقلام ہوں کل جو گردولی خفل قلمونا چی کم یو کس دینا یک پلو مریم حفاظت بکی زمواری باخت دا مریم او نوی تے دے سرا کلی دے جگڑی کولی ازی قالت الملائکت یا مریم اغا نکتی پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام مانی پینزیشت یو نکتا ان اللہ یو بشرو کے عیسیٰ علیہ السلام مبشر دے الہ نہ دے ابن اللہ نہ دے اللہ لنم منتخب کر دے مسیح عین نمیرے در منکتا عیسیٰ خدا عیسیٰ ابن مریم دے ابن اللہ نہ دے چلور منکتا وجیہن فی الدنیا والآخرہ مخورز بئی لیکن ابن اللہ نہ دے پینزم ومن المقربین مقرب نبئی خدا اللہ ابن اللہ نہ دے اشپگم یکلم الناس فی المہد خلق سو پزانگو کی خبری کئی او زانگو دا اللہ دا ابن اللہ دا پارا نہیں وکہلم پا بڑا والی کی قدی بڑا والی رازی چاوانی چی بڑا والی رازی اگر الہ نہیں او دا پا دا نیکان خلقو نہیں ابن اللہ بنائی او نہم ویعلمو حل کتاب والحکمہ اللہ تا کتاب تعلیم ورکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معلم دے او لسم ورسولاً دا رسول دے بنی اسرائیل تا رسول دے لیکن الہ ابن اللہ نہ دے خجد یولسم انی قد جیتکم بیات من ربکم ما معجزہ را وڑے دا درب طرفنا نو عیسیٰ علیہ السلام معجزہ را وڑن کیا دے الہ او ابن اللہ نہ دے اگر مرغت چیت جوڑی کی بیزن اللہ دا دولسم مرزادرن جوڑوم او ابرس دا دیر لسم و انبئکم بما تاکلون ما تدخرون خبر چ در کو ما مدا لآیات لکم پدی کے نخرا او پن لسم و مصدقا لما بین یدیا تصدیق کو ما تصدیق کون کے ما الہ نیما و لأحل لکم بعد اللذی حرم علیکم دا در رسالت نخرا چی کم چیزونا بتا سو حرام چا حلال کم دیو اللسم وجئتكم بآيات من ربكم ما نخرا ولست اسو رب طرفنا اتلسم عيسى عليه السلام بیان کئ دسے نو ویل پتقونی دسے نو ویل فتق الله واطيعوني نلسم ان الله ربي وربكم فاعبدوه او سلام عيسى عليه السلام من ير لالا ویل من انصاری الى الله او فالله من ير نرازی او یویشتم قال الحواریون نحن انصار اللہ من امداد کیوں او اللہ امداد تا محتاج نہ دے امداد تا محتاج نہ دے او دو اشتم ومکرو ومکر اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرد تدبیر او کوچ وجنی در اشتم اللہ تولا انی ان یا عیسیٰ انی متوفی کا او تسلی رشتم ورافع کا او پنز اشتم ومطہر کا من اللذین کفرون دا پنزش نکتی پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام مانی ذکر کئی وشل خبر مانی اذا کان امام الرجل امراتن هل يجوز صلاة ام لا اچھا مانا را امام دا سڑی خزی خزا مقشر دا امام سڑی رست رہے نجیدان کی خان خزی نبا امام نا جوڑے خزی نبا مختدر نا جوڑے امامت نہ جوڑے پوچھو لے سربراہ و خزا نہیں بلکہ خزا و تابیداری کی یاد کا وقت شویل ملائکو اے مریم اقنن اللہ زیر در کی تادر بے کلمتن پی یو کلمی سرا زیر در کی تادر بے کلمتن پی یو کلمی سرا او کلمو تا دیو جنوائی کہ پیدائش پی کلمی دا کن سرا دے او یا سابقہ کتابوں کی دو دو نمو کلمتن مشہور کلمتن سرا دیو جنوائی بے کلمہ خدا بے کلمہ چلا منہو کہ پیدا دن پاغ کلمہ چلا اللہ تر نہ کلمہ دا اللہ تے لکھن یا مریم اے مریم بے شک اللہ زیر در کی تازرہ پیو کلمہ مانی منہو ترخ پلنا نم دیو مسیحی مسیح مسیح دیو جنا مسیح و توائی چی کلا بید اکمہ سڑی پستر گلاس راک کا غو جوڑے دو یا مسیح دا ماشیح نہ دے او ماشیح وی مبارک تا بیا ربیت نقل شوے دے یا مسیح راجی پمان دا صدیق سرا یا مسیح پمان دا ممسوح بیدوہن البرکت یا مسحا بطہر من الذنوب گناہنا بالکل پاک دے اسمہ نم داغب مسیح یا مسیح دا سیاحت نہ دے گرز باد تبلیغ و دعوت دپارا نمے چدے عیسیٰ ابن مریم دا عیسیٰ علیہ السلام سے ابن مریم ذکر کے داولی دیتا نکتے تا اشارہ دا چون سواراو تا سوئے چا عیسیٰ ابن اللہ دے ابن اللہ دے ابن مریم دے وجیہن پی دنیا مخوریز بے پی دنیا کی وجیه مخورستوب توی چه مقبولی پا دنیا کی وجیه آغا چاتوی چه اغا مقبولیت لری دا با مقبولی مخورستوی پا دنیا و آخرت که ای با دا مقرب و دا نجدکلی شونا او خبری با که دا خلق سا پی المهد پا زانگو که مهد زانگو وشولی دا مهد مانا زانگو دا د مهد مانا د مور غیگ دا دا دو معنی د مهد د لفظ زانگو او د مور غیگ دا دوان معنی دی. یو سڑے چه بچامن اعتراض کئی د اعتراض نمخ کی دی سڑل مطالعہ پکار دا دا سڑل کا مطالعہ ہو کی وشول خبر مانی او دی توائی د خلق و خندول پا زام پوری خلق مخندول دا مهد مانا خصوصی دا زانگو ندار مهد زانگو تن وی خو مهد دا مور غیگی تن وی سورت مریم آیات نمبر دیر شراوار وی سورت مریم دیر شتم آیات وشول خبر مانی یو کم دیر شو فاشارت الی قالو کیف نکلم من کان فی المهد سبیا سرنگی بمن خبرو کدا غچا سچ بزانگو کی وڑو کی قال قتادہ قتادہ وی المرادو مراد د دے مہد نا حجروها دمور غیگ دا وشلی وقال الکلبی سریر السبی سریر السبی زانگو دا ماشم او دا مہد نا پدے زیکی دا قطادہ دا قول صحیح معلومی گی تفسیر لحاظ کلبی ضعیف دے پوشلے کلبی ضعیف دے او قطادہ قوی دے تفسیری لحاظ سرا او دا قطادہ قول لے چا دا مہد نا مراد دا غیق دا ماشم او دا مناسب ذکرہ چه مریم لب دا وقت زانگو چا جوڑا کلا دی ماشوم لے زانگو چا جوڑا کلا او غیر کی راگستے ہو کنا دا زانگو کی راگستے ہو نا غیر گولا دیرا مناسب دا خوشل خبر مانی نو دسی اعتراض کول چی جی دا مہد مانے پا غیر سے کرلا دا مانا سرشت دینا نو دا خو ذکر نشتے چی اسڑے کتاب نو گوری نو تیار نشتے دے دیلا کم سے کم سے قتل قتل غواری کرن تفسیر زاد المسیر لکلی دی دا قطادہ دا کلبی دوانا قولنے ذکر کری دی اگر سڑے تصبہ تفسیر ہو گئی جو رہا دی تفسیر لکلی دی لکلی دی لکلی دی نا اعتراض سے پچا مانے کے نو اول دا غیب خبر زان پوئے کن روس تا اعتراض کوا وشل خبر مانے او زم اعتراض دا چنی پیو عالم مانے دا بزر دیر نا پویتے گرنا ما یو چنے یو اغای اعتراض پا عالم مانے کئی آن دس دا چھ دا عالم اعتراض پا عالم مانے سا اندازہ خون کئی خود چنو منو اعتراضون پا علماء پا دا خون ذکر نکئی چھ علماء سرا دا مسئلی علم دے خود چنو منو سا علم نہیں پکر دا شام خجین نو مہد لپز راغلے پیل مہد پا غی کے پا زانگو کے پزانگو کی خبری دا کم جائی کلی صورت مریم راوالا ولا چی انی عبداللہ وکہلنا پا بڑاوالی کی با خبری کلا کئی عیسیٰ علیہ السلام چی اسمان تا خوتو نو دا دا دیر شو یا دا دریدی شکالو پا عمر باندو او دا کهولت زمانا دیر شو دریدی شکالا ندی دا کهولت زمانا دا چولی خوکال نروس شروع کی دا خبر چې خلکو سره بډاوالی کې دا وکړه کوي معلومی کې دا چې عیسی علیه السلام بعد اسمان نه راکوزیږي په دې اشاره ده چې دا عیسی علیه السلام عمر به الله وګت کی وګته حتا چې بډاوالی ته ورسی وکہلنا پا بڑا والی کی او دا بیدنے کاننا اویلا مریم ایز مالا با سرنگی بشیز ما پارا بچے ولم امسسنی بشر اور سیدل ندیکل ما تو انسان نپ نکان نپ زنا اللہ تعالی کا ذالک دغشان اللہ یخلقو اللہ پیدا کی دی چل اللہ غواری مخ کی آیات سول اختم کی افعالو ذکر کم تو گلت خوا اسبابو خزوا خاوند دوان اسباب موجودو افعالو یویلا دلتا بالکل اسباب نشترے دلتا یخلقو وی فکر دشان کذالک دغشان اللہ پیدا کی دی چل اللہ غواری کلج پیسلو کی دکار دو یقینو یقید کن شاف یکون اگا موجود شی ويعلمه الكتاب والله خودنا بو کی کتاب معلومی کی دا چاہے عیسیٰ علیہ السلام بد آسمان نرا کشی قرآن مانے بے اللہ پوئے کی پیسلے ہم قرآن مانے کی تفسیر سراج وئی پتے کے لیے تو اشارہ چاہے عیسیٰ علیہ السلام برا کزی گی را کزی گی با دا کتاب نمرات قرآن دا حکمت نمرات سنت نبی اور تورات و انجیل خپل ذکر دے ویعلمو خودنبو کی اللہ دیتا کتاب دا قرآن خودنبو تو کی والحکمت دا سنتا والتورات دا تورات دا انجیل ورسولا وارسله اللہ رسولا وبلگی اللہ دل رسول بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل تا راگے وتویل انی بشکت جما قد جیتکم بیات من ربکم یقیناً ماتا اس رات تک کرے پا معجزے سے طرف درب ستا سینا درب در طرف نا ما معجزہ را وڑی دا وشول خبر امانی او درب بلیزت یو عجیب ونده که شان دے هر نبی تے دسی معجزہ ور کرے دا چید دی نبی پا وقت کی کمی خبری در ضرورت ہو سنگا دا موسیٰ علیہ السلام پا دور کی دا سحر و دا جادو چرچوا موسیٰ علیہ السلام تا اللہ مصور کرا چاگا سحر و جادو لختم کرا دا صالح علیہ السلام پا دور کی خلق با گٹی تراشاولی او دیکی بے کورونا جوڑا ول و دا چاہ دسی وست نو چرا گٹنا جواندی او خراو برسی دا عیسیٰ علیہ السلام دور دا د جالینوس او د دقیانوس او د بقرات زمانه ده او د وقت کې ډاکټرۍ او د حاکمۍ ډیر زور خود سے ډاکټر نو چې برایي مرض والا جوړ کړی وي مړي ژوندې کړی وي دسې ډاکټر نو عیسیٰ علیہ السلام ته الله دسې معجزه ورکړه چې ډاکترانو ته حیران شو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی چرچہ دا بلاغت دا فصاحت وا قرآن چا نازل شو تمام بلیغان و فصیحان داو تا بالکل عاجز شو لبید تا یوزلی چایا قل ہو یا انا تینکل کا سر دا پیش کن لبید وای واللہ ما هذا قول البشر زما دی پخدی قسمی دا انسان خبر ندا ان هذا الا قول الواحد السمد دا وینا دا اللہ دا بلیغان او فصیحان خلق بالکل متحیر کڑیو اللہ ہر نبی تا دس معجزہ ورکی چھ مقابل عاجز چھ معجزی تا معجزہ وائی دیتا چھ مقابل عاجز کئی فکر دشان انی بشکت چھ ما اخلوقو اخلوقو خلق یخلوقو دا دیو مانا دا شکل ورکول اخلوقو دا شکل اور جوڑو مالکم ستاز پارا منتین دا خٹینا کہیاتی تویرے پشان دا شکل دا مرغ دا مرغ شکل جوڑ کم فان پو خو پی پوکیو کم پاگی کی نشی مرغ بیزن اللہ دا اللہ پو حکم ورا مرغ چی دا جوڑی کی دا اللہ پو حکم من جوڑی کی وی مرغ با وہ خلقو چو دا قتل نالو تبا دا خلقو دسترگو نبا خواش بے براو غرزی دا او د مرغانو په جوړولو کې یو قول دا دی چې د ماخام خاپیره کې جوړ کړی و ماخام خاپیره کې جوړ کو پای کې پوکیا و کې صاحب کې واچلی شولا خو بی اذن الله ګوره مرغۍ جوړېږي د الله په حکم مانی وشولې عیسایانو د نجران یو سوال دا کړی و چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی ولې د خټ نه مرغه جوړی اللہ جوابو کی چکوارا مرغج جوڑائی پا خپل اختیار نبی اذن اللہ پیکونوشی مرغو دا اللہ بہو کمانے ابرے اولا کما جوڑو مزا مرزادی رندو والابرس ابرگی والا اوحی الموتا جوندی کم مڑی عیسیٰ علیہ السلام پخپل زمانہ کی چلور مڑی جوندی کڑی یو نم عازر دائی دوستو دیم دیو بڑی زیو او درم دیو عاشر لروا او چلورم د نوح علیہ السلام په زامنو کې یو زوی دی حام دی اسام دی دو زامنو کې یو زوی ژوند کړو وای دا چې کله ژوند کړو دا اوچت کړو وای دا دغه چې و د نوح علیہ السلام زوی دا ویخته تک سپینو او ډیر په هیبت مې را پاتې وای عیسی علیہ السلام او تل چې اها کزا میتا حالانکہ ابراہیم علیہ السلام مخ رچانو اغیویل انا زج ملکی دم از ما اختتور کوئی کل جا تاویل جا قم بیزن اللہ پورتا شاو دے قبر دے گٹ دا کھڑار مڑار وکا کوئی زما دا خیلو جا قیمت قائم شا یوم یجعلون ولدان شیوا دسے ورز دا چا ما شمان بوڑاگان کئی روستا تپوس زنکدن حال را تنکدن تپوس را نمک آگا خوان زنکدن اس میں پری مرائی کرے ہتری خوالے ہوش ہوئے بے جو تپوسو کہ دنو حال سلام کشتے جی کشتے چم روا وہ تبھی ویلا دول سوا دیو گدوال دول سوا گزا سوا گزا پلن والے در چت مانی کشتے جوڑا پوشل خبر مانی یو چت کی انسانان بل چت کی عام حیوانات لاند ان چت کی موزر سے سنو موزر حیوانات خجی اوحی الموتا جون دیکھو مڑی دا اللہ پہ ہوگا خبر در کوم تاثر پاسی تاثر خورئی وما تدخیرون آغت زخیرہ کوئی پخپل کورونو کی وما تدخیرون چکم زخیرہ کوئی پخپل کورونو کی دیکی بی اذن اللہ ونوے ولی روس طلب پدر آجی ان فی ذالک لآیتن آیتن کی خپل معجزے تا اشارہ دا یقینم پدی کی معجزہ استاز پارا کچھ رتاز پوئے گئے و مصدقان او پدس حال کی جسے تصدیق کون کی اما لما دہاغت سو بین یدئی وقد جیتکم مصدقان وقد جیتکم مصدقان زراغلم تاوستا پدس حال کی تصدیق کون کی ام دہاغت سو کہ مخیز مانو یعنی تورات او بلولی اوہل لکم او چھ حلال اگردوں استاز پارا باجاغت سو حرم علیکم چھ بتاسو حرام کلے شیو حرام کرے شیو دے پزانون بند کڑیو زراغلے ما دا دے دا پارا چھ دغا چیزونا بتاسو حلال کم یا حرام شیو عقوبتا دا وجد عذاب الہینا زراغلے ما دا حرام چیزونا چھ بتاسو عقوبتو زید مانے حلال کم وجیتو کم ماتا سراتا کرے پا موجزی سے طرف در ابستاسن فتقو اللہ یہ رہو کہ دا اللہ نظمہ تابیداری ہو کئی خبر ہے کہ ان اللہ ربی بے شک اللہ زما رب دے استاد سے رب دے فاعبدوه پس اللہ عبادت ہو گئی اللہ زما رب دے استاد سے رب دے اللہ عبادت ہو گئی ھذا صراط مستقیم دالار دے برابر صراط مستقیم نے غلار ولما احس عیسی منهم الكفر عیسی علیہ السلام دعوت ورکاو لیکن دے خلق ارادہ اکڑا دا عیسیٰ علیہ السلام دا وجلو دا عیسیٰ علیہ السلام دا مرگ ارادہ اکڑا اوشول خبر مانی سورة نیسا آیات یوصل و پنزوس وقولهم انا قتلنا المسیح عیسیٰ ابن مریم وینا دا یہودو چمنگ وجلے دا عیسیٰ جو دا مریم رسول اللہ دا خلی رسول وما قتلوه وجلے ندے وما صلبوه پانسی کڑے ندے ولیکن شبہ لہم لیکن گڑوڑ والے شوے دیتا دیتا گڑوڑ والے را گلے دے کہ مقتول سوکو مقتول عیسیٰ علیہ السلام کہ دا حواری انہو مقتول عیسیٰ علیہ السلام کہ آگا سڑے کہ کوٹے تب سننا ہوتے ہو او یقینا نا آگا خلق چی اختلاف اکڑا پا دے کرے پا شکی دینا ما لہم بیہی نشتہ دے پارا پا دے مائن سائلم اللہ تبا زون وما قتلو یقینا نیرے وجل یقینا نتشو بر رفاہ اللہ علیہ بلکہ اللہ اوچت کرے زانتا زانتا اللہ اوچت کرے رہے عیسیٰ علیہ السلام چکلا دے خلق و کفر ولید اور دے خلق و ارادے ولید چا عیسیٰ علیہ السلام وجنو نو عیسیٰ علیہ السلام ولی زما پا مرگرتو کی سوکشتا حواری نو ویلا حواری مخلص مرگری توائی او دا دولس کسانو او حدیث کی رازی لکل نبین حوارین و حواری امت زبیر دا ہر نبی دا پار مخلص مرگره ده از ما مخلص مرگره زبیر ده زبیر ابن عوام دا از ما مخلص مرگره ده خجی دا نیکان خلق و حواری دا حور نده حور سپینوالی تا وی او دا جانت حور تا حوری وی زکدان سپینی وی اگر که یو قول داده چه دا دوبینو اگر دوبینو سمرگری شو او شد خبر امانی خود دوبین خود رنگ نتوری او دا حوارین خالص مرگری سپین خلقو معلومی که دا چرا نور امانی خیری حوارین اکان خلق پاک دا گناونو نا او حواری خاص خلقو مرگری دا عیسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام من انصاری الاللہ دلتا ملاو ملا بویلا چی امداد غختل دا مخلوق نا بالکل جائز دی ہی دا ما تحت الاسباب و ما وقتوق الاسباب پکی چرا استلی دی امداد دا مخلوق نا بالکل جائز دی ما تحت الاسباب ما وقتوق الاسباب نشتا پوشلے دا مکمل زناور خجی و عیسیٰ علیہ السلام امداد دا مخلوق نہ غختلے من انصاری الاللہ سوک دے امدادی زما زان نجدی کے اللہ تا امداد دا مخلوق نہ جائز دے منگو یاو سیبا یو خدا کے چرت دا فرق سڑے نہ کئی کہ ما تحت الاسباب و ما فوق الاسباب دا بدا قرآن دا یاتون منس کی ٹکراؤ پیدا کی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ نَدَ امداد بغیر طرف د اللہ نه دی اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِينُ دا خود قرآن کریم د آیاتونو منځ کې ټکراو پیدا کوي کمزې کې چې امداد د مخلوق نه دی دا د اسباب د الله نه دی او کمزې کې چې امداد وي د الله نه سوا بل څوک نشي کولای دا د اسباب د پاسه دویم یو الزامي غوندې جواب دی هغه دا دی دل توائی عیسیٰ علیہ السلام من انصاری اللہ سوک دے امدادی زما چزا نجدی کی اللہ تا عیسیٰ علیہ السلام افضلو کہ حوارین عیسیٰ علیہ السلام دل تا امداد افضل غختلے دے فاضل نا امداد غختلے دے افضل دے فاضل نا اولی چه ده افضل ده او تجه یا با پازیل یا با انتهای زمین ده ها دو خبری ده خوشوله مکه و عیسی علیه السلام من قیاس که نو امداد افضل ده فازیل نگختله ده نو پکار ده چه ولی ده غیر ولی نه امداد رو گواری او ده غیر ولی ده ولی نه امداد رو گواری ده خبره بلا کس کی گی دلتا خو افضل امداد وختله فاضل نہ فاضل امداد افضل نن دے وختله اترنگ قیاس پدی معنی کے چ منگا اولیا ذکر بولو چ عیسی علیہ السلام امداد نے وختله عیسی علیہ السلام دے غورا او حواری اس نے کان خلق دی او خبر دادا چ دی تے امداد وئی ما تحت الاسباب سوگ دے ہا سو کو چ امداد کی زما الہ اللہ جان نجی کہ اللہ تو متقرب الہ اللہ قال حواریونا ویل حوارینو اگر مخلص مرگرو نحنو انصار اللہ دلتا خوی خبر بلشانا دا دغا نیکان خلق دا اللہ امداد کئی اللہ دے محتاج او دغا بندگان دی محتاجن الیہی خبر دا سرک دا بلا بلا کس دا دلتا خوائی چا منگ دا اللہ امداد کئو اللہ امداد تا محتاج دے بیا خو سبا دسی ویوا سیب اللہ دے محتاج بندگانو تا ولی زکا حوارین وی نحن انصار اللہ منگ امدادنی دا اللہ اللہ محتاج نعوذ باللہ نا نحن انصار دین اللہ نحن انصار عبد اللہ نحن انصار رسول اللہ منگ دا پیغامبر دا اللہ امداد کون کیو آمنا باللہ منگ ایمان دا وڑے پا اللہ مانے و گواشا چی قنن منگ ایو مسلمانان ایز منگ ربا منگا ایمان را وڑے پا آسمانی تالا لے گلے واتبعنا الرسول منگ تابداری کود رسول فاکتبنا منگا اولی کی ما شاہدین سرد گواہانونا گواہان پا توحید مانی عیسیٰ علیہ السلام تے اسمان تا اوخو تا دغا حوارینو کی یو کس داغی شکل اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام کو دا بادشاہ جلات چراغ ناغی مڑ کو یو زل چر کم عیسا علیہ السلام مڑ کو اگر نور خلق تو جی دے حواری نو مر گئے اگت شو کہ ویل ویچ دے حواری نو مر گئے مو جل دے وہ عیسا علیہ السلام تشو کہ ویل ویچ عیسا علیہ السلام مو جل دے وہ حواری شو ولیکن شب بہ لہم ومکرو ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین ومکرو ومکر اللہ مانم ملا مانا کولا ومکرو کرم کوا مگر اللہ اللہ کر کے اللہ غرل کر کے ان کو نہ دے رسول خبر کر مکو کر اللہ کے کر مانی دکھا وہ مکرو چل کر دئی دئی سارے سلام دمر وہ مکر اللہ ہو اللہ تدبیر کرے وہ دخلا سول دئی سارے سلام وہ اللہ غور دے تدبیر کو ان کو نہ چل چلے دہر نبی سرا باطل فرست خلق کو چل کڑے داغے دا مرگ سورت انفال آیات نمبر دیرش راواڑ ہوئی دیرشتم نمبر آیات دا انفال کہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرے چل کڑے وہ داغے دا مرگ اوشل دیرشم آیات پدار دو کی کافران راجم شو مکہ معظمہ کی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارہ کی پیسلہ کولا شیطان پہ شکل شیخ نجدی باندر آگے او آغم جرگی زیتن نوود کفار مکہ توائی بابا توزا او زمنگ اخپل سے جرگر جرگر کواگی لے بچو کما جرگر چی تاسو کوئی دا غم زما سمدے اگوی خواہ رازر انوزا جرگر شروع کرا ویزیم کرو بکل لذین کفرو کل چی چلکو استا پا مرک منی آخل کچھ کافران استا پا بارکی چنگل یوس بی تو کا چی قید کی واچی تال را قید دیکی دا یو او یقتلو کا یا تامل کی او یخرجو کا یا دیمت ندیو بس ویم کرونا ویم کر اللہو دے چل کا وہ استاد مرگ او اللہ تدبیر کو دخلا سولو اللہ غور دے دخلا سول تو تدبیر کو ان کو نا دا جرگوا دا مشرکینو دا نبی علیہ السلام پبارکی دا صالح علیہ السلام پبارکی سورت نمل آیات نمبر 55 رواڑا ہوئی سورت نمل آیات نمبر 55 خجی التوئی خجی و مکرو مکرن و مکرنا مکرن وهم لا يشعرون دی چل کڑے وہ دو صالح علیہ السلام دو مرگ چل کول منگ تدبیر کڑے وہ تدبیر دخلا سولو دی نپوئی دو دی نپوئی دو خجی دنوح علیہ السلام پا بارک چل کڑے وہ سورت نوح دو اشتم نمبر آیات دو اشتم آیات دو سورت نوح خجل تو گو رہی و مکرو مکرن کو بارا او چل کڑے ہو دئی چل گٹو لوی چلے کڑے ہو دنو ہر سلام دو وجلو او مکر راضی پمان د نجوا د جرگے سرا سورت آراف یو سل درش او مشورے تہم وائی دام پدغایات کے او مکر رازی نسبت الخطا والعیب نسبت خطایو دا عیب چا دا کول سورت یوسف کی آیات نمبر یو درش کی اغا زنانو مکر کڑو سورت یوسف یو درش او مکر راجی کفر بی آیات اللہ یونس یوشت او مکر راجی الدعاء الزلالت پترد زلالت دعوت ورکول وکذلک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمیہ لیمکرو فیہا انعام یوسل الدریش دلت دی آیات کے ومکرو دی چل کڑے ہو مشورے کڑے ہو ومکرو او دی نسبت دختائیو دی آیب کو عیسیٰ علیہ السلام تا چلے کاؤ کپر کاؤ پایاتن داللہ منی دعوت ورکا زلالت تا ومکرو دی چل کڑے ہو دی عیسیٰ علیہ السلام دی مار گا ومکر اللہ ہو اللہ تدبیر کڑے ہو دی توی الفاظ یو شانا و معنی بدل دا پیتبار دا متعلق سرا دا مکر نسبت چی مخلوق تاوشی چل دا مکر نسبت چی اللہ تاوشی تدبیر واللہ خیر الماکرین اللہ ورد تدبیر کون کنا از قال اللہ دا دا مکر اللہ دلیل دے اللہ تدبیر دا خلاص اولو چنگا وکا از قال اللہ پاغ وقت کی چ اللہ ویلا اے عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا یقیناً ز پورا اخلم تعالی را متوفی کا پورا اخلم تعالی را ورافعو کا ازدی اوچتوما الی زانتا بردی اوچتوما پوشو لکھا برمانی انی متوفی کا یقیناً ز تا پورا اخلم متوفی توفا الاخذ اخذ الشیء وافیا الاخذ روحانا و جسمانا جو روحن او جسمن وچد شی پوشل خبر مانی او دا توفا حقیقی مانا دا زحاک وی چی تو متوفی کا بمان دا مرد سر دے آیات کی بے قلب دے اصل دس دے انی رافعو کا اولا و متوفی کا ثانیاً زدی وسو چتوم ابے دروس اوپات کو ماں روس اوپات کو ماں در مانا توفا پمان ادو کے دل اسرا ان متوفی کا پوشل خبر مانی زتا ادو ماں اولن ابے آسمان تو چتوم پودو آسمان تو چتوما یہ رو گھبراہٹ دمانی نہیں دا توفا دا مانی دی اخذ الشیء وافیاً اوشے توفے تو ان ہو دین مانا مکمل قرض میں تواغس او توفا پمان دو کے دل سرازی توفا انعام آیات نمبر شپیتم رواڑ ہوئی مانا دو کے دل سرا شپیتم آیات دو سورت انعام خجی وہو الذی یتوفاکم اللہ غزا دیتا سو دا کئی بلیل دشپی دشپی مو دکی توفا پا ماندو دکی دل اسرا پوشلی یو قیده نیسرا دا پزلیق مولانا سے باسو نو پزلیق مولانا سے بتویلا چی توفا سماندو مرگ نو انی متوفی که دتا وجنم نو عیسیٰ علیہ السلام مرلی اگویل بلا معنی نشتا وی نا وی قرآن کی جرازی وہو اللذی توفا کن بلیل دے مانا دا دے کنا اللہ غدا دے چھ وجن تاسو دشپی فضلیق مویسے وطوائی چھ قیدینے تم حرامی سلاپلارم حرامی دے نکدیم حرامی دے تمام قیدینن حرامینے وی تونے چھ قیدینے دے حرامین دی وی ولی وی مولانا سے تو کنزلی کیا گوی ننے کنزلی نکو ما ستا چکم مانا کر لگا مانی موافق تا خبر کو ما تاویلی چه توفا مانا دو دو که دل دو توفا مانا مرگ نو اللہ آغا ذات دو چه دشپی موجنی نو سڑے چه ملشی نو خدا پی تلاقی گی کنا وی تلاقی گی پی وی ستا پلار چه کلا دشپی ملش شو نو ستا مور پی تلاق شو سار چرا پاسی بلا نکای ترلی وکنا بلا نکای خوی عام طور نتلی نو تا دا مل پلار نا پیدای او مور دی پی طلاق شیوا او د طلاق پلار نه چې پیدا شغه ته حرامي وای نو ته خو حرامي خو ستا پلار م حرامي دی هغه هم داسې پیدا شوی دی نو نیکه دې م حرامي دی هغه هم داسې پیدا شوی دی بلکې څونه قیدینیت چې دغه ټول حرامین دي ځکه ته وفا مانا ته کې د مرګ مانے لسین دے چوال لجی توفاکم اللہ غزات دے تاسو تاسو ملکی دا مانند دا اللہ غزات دے چو تاسو دے کئی تاسو دے کئی او سڑے چو دشی خز پی نتلاقی پا او دمانے خز نتلاقی او پا مرمانے خز تلاقی سڑے چو ملشی خز پی تلاقا شو خز دے جداش او سڑے چو دشی نو خز پی نتلاقی اللہ غزات دے چو دے کئی تاسو دشپی دشپی مو دے کئی ویعلم ما جرحتم او پویگی اللہ پاغتی تاسو کم کسب کوئی دو رزی توفا پو ماندو دا کولو سرا دا توفا درے ممانا دا ملکول دا درے ممانا دا سورت زمر راواروی سورت زمر کے دا توفا درے ممانا دا خجی آل تاو گو رئی آیات نمبر دے دو سلویخ اللہ یتوفا الانفس حین موتہا اللہ آخری روحنا پو وقت مرد داغے کی دا توفا دا لفظ قرآن کریم کے درے معنی دی توفا پورا اغسطل توفا دا کول توفا مرگ دا درے معنی دی او دا معنی دا چاہ عیسیٰ علیہ السلام مر لے پوشو لگتن چی قدرین وئی جی عیسیٰ علیہ السلام مر لے او کم رویتن کی چرازی چی عیسیٰ برا کزی کن اگا عیسیٰ نہ دے اگا مسیل عیسیٰ دے مسیل عیسیٰ او مسیل عیسیٰ چون اگا مرزا غلام احمد قیدی نہ دے اگر کشوے دے نا دا متوفی کا معنی دا ندا چیز دے وجنم او کد متوفی کا معنی وجنی نداخو یوشے دے ومکرو ومکر اللہو دے چل کڑے ہو دا وجلو دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ وی ما چلو کہ دا خلاصو اللہ خلاصو اللہ جی متوفی کسی دا وجنما دیکھو چل دا خلقو دا اللہ یو شب اللہ مواجو او خلقو مواجو وی مکر اللہ سے تدبیر تدبیق سنگ رازی تدبیق قل رازی چاگئی چل کہو دا وجلو او اللہ اگا خلاص کم انی متوفی کسی دا پورا خلما یاد کا وقت او احادیثو کی دا مسئلہ راجی ینزلو فیکم عیسیٰ ابن مریم تاسو کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام را کجی گی دا با دجال پہ مقابل کی را کش دجال مقابلہ بہو کی عیسیٰ علیہ السلام با جو اندے دے بلاشی کوہی طور کی بہوزے کی کینی یا جوج ما جوج براشی با تمام دنیا بہو گرزی بے با یا جوج ما جوج مرشی بے با عیسیٰ علیہ السلام صدر مرگرن را کش دنیا تا بے پا دنیا کی بادشاہی ہو کی او پا دنیا کی بخائستہ کلون راشی بخل کو باندے یاد کا وقت چیویل اللہ اے عیسیٰ جو دو مریم اقیدن زو پورا اخلم تادر وچو توم تا ورافیو کا وچو توم دیل یزان تا ومتوہی روکا او پاکوم تادر بجد ساتم دا خلقون جو کافران دی پاکوم دی بجد ساتم دا خلقون جو کافران دی وجائر اللزین او گرزو مہا خلق تابداری کے استا فوق اللزین دا فاس دا خلق جو کافران دی دا فوقیت پہ حجت کے دے دا ہر قسم اسلامی کیسٹ و دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790